گران محترم والدین کو در مولانا مفتی مرتوامر سے بطور تفسیر قرآن تا 86 نمبر 63 چپا مدرسہ جوار القرآن سلیم خان کی فصول 8-2007 کی شعر جدید ملائی دو پتایا ساتی اشاد توید سنت کے ساتھ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازان از دیمین چور جانگیرہ روز صحابی فوقائیتر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 کافران با چلونه کئی کافران با ڈنڈوری کئی فاٹول ڈنڈوری بولا اللہ ختم کی فان اللہ موینو کیدل کافرین ویوی منگ سرا داسی آلا دا چو مزمکا کی سڑے معلوم ای او بیای تو را بورا پتش غار بانیڈا زی کولی پتش غار بانیڈا زی کولی نو آئی بیاولی کولی وایا اچھ پو مزمکا کی سڑے معلوم ای نو زی اسامہ و مولا عمر معلوم کی کنا سوشو آقا دیگاو دو مزم خدا سے ڈنڈورے دروغی وان اللہ موہنو قید الکافرین آئی منگ با افغانستان سو رازی یادول چھ بس دی رازو کہ منگا چھ کمدن فتحہ کہو زکان اوس والا دواتو چل نورزی شکست سے بکے تسلیم کردے چھ منگ پا افغانستان کے شکست خوڑا لدے خوص والا دواتو چل نورزی دان لجواز گوری چھ پا کمہ طریقہ تے نوزو اوس تقریباً پا دولت دیار لسو سبو کے دے طالبان حکومت دے اوس هم داغی حکومت ته نسو شوات داغا چه منگا دور دور را ده که افغانستان فد چل والا اس نورزی چه اوزو تینا سنگا وان اللہ موینو که دل کافرین یقین اللہ ره کمزور کون که اس فکون که چل کافرانو ان تستفتیو فقا جاکم الفاتح ان تستفتیو فقا جاکم الفاتح چه کل ابو جال اگر آواتو نمکینا نو بیت اللہ شریف تلاڑو او غلافی دے بیت اللہ اونیو دے بیت اللہ غلافی اونیو او دعا اکڑا اللہم اکرم اللہم انصر اکرم الحزبین اللہم انصر اکرم الحزبین وَأَحَبَّ الْجُنْدَيْنِ اللہ پا دے دو اڈالو کی چھتا تکم ڈیری ذات مند دے دا غی امدادو کا او اللہ چھتا تکم زیاد خوخت دے دا غی امدادو کا اللہم اقتاؤنا لرحم اے اللہ دا شدین دا زمنگا سر رحمہ پری کردی دی نبی علیہ السلام یادم دے رشتداری پری کردی کل پری خیدے او دی دا کردی دی دا کردی نو دا غرضو چھ منگ با زمنگ با اللہ سکی امداد او دایوی بس چه اللہ تا تا کم پا دی دو ڈالو که خوخت راغی سوکا امداد پا دی دو ڈالو که دیر کمی ذات من دی نو اللہ داغی سوکا امداد اوکا اللہ یو ٹک دکنا ان تستفتیو فقط جاکم الفات که غواری تاسو فیصلانو یا قنن راغل فیصلہ فیصلہ رالنو تاسو فیصلہ وقتا نو فیصلہ رال تاسو چه خوخ ڈالی نو خوخ مسلمانانو اللہ تنو ان تستفتیو فقط جاکم الفات تو غواری تاسو فیصلانو یقین اندار تاسو فیصلہ و ان تنتو فو خیر لکم او کم نشی تاسو شرک و دو کفر نانو دار بہتر تاسو لا یا و ان تنتو او کم نشی تاسو دو جنگ دو مسلمانانو نا دادا بہتر تاسو لا و ان تعودو او کم واپس کی تاسو جنگ دو کافرانو تاو کفر او شرک تا منگم را گرزو دیتا منگم را گرزو امداد دا مسلمانانو تا منگ با بیا دا مسلمانانو امداد کو ناو دا را گرزو منگا امداد دا مسلمانانو تا ولن تغنیان کنفیاتو کم شیا او چاری با فائدہ در نکی تاسو لا ڈھلستا سو معمولی اس فائدہ با در نکی ولن تغنیان کنفیاتو کم شیا او چاری با فائدہ در نکی تاسو لا ڈھلستا سو معمولی ولو کسرت اگر کاغ ڈیر زیات وان اللہ مال مؤمنین والم او یقینو کئی چیقین اللہ رے والم یقینو کئی چیقین اللہ رے سرد مؤمنانونا نا اللہ امداد مؤمنانو سرد معیت نا مراد معیت خاصا خاص امداد مراد دے مال مؤمنین عام ملگرتیا او یوزیوال فید بار دے لما دو قدرت خدا اللہ دار چاہ سرد دے اتصال بے تکیف بے قیاس اتصال بے تکیف بے قیاس حست رب الناس رابا جان الناس او خدا اللہ دار چاہ سر دینو وان اللہ مال مؤمنین ایقین اللہ ریس مرگر دے مومنانو دویم قانون یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولا دویم صفت دے مسلمانانو داو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا هر کلا چلستیشی بدیبان ایتون دا اللہ زادتهم ایمانًا زیادشی اغا سر و جذب دیمان ددائی جذب و سر دیمان سیواشی نوز پاگی بانده وی چکالا درکی در صفت راگی نوز و پدی قانون عمل کئی یا سر دی ایمان داده چه تابداری دا اللہ و تابداری دا پیغمبر دویم قانون اطاعت دا امیر او اطاعت دا اللہ اے ایماندارو اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولا تابداری دا اللہ و کیو دا پیغمبری فلا تولوانو او ماولی دا آغنا آنو زمیر مفرد راول دے نیو ولا تنو تولوانو او ماولی دا پیغمبرنا دا پیغمبرنا اولی دل دا اللہ نا اولی دلی دا پیغمبر تابداری دا اللہ تابداری دا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ يا معنى ذا وَلَا تَوَلَّوَنُ او ماولي ده حكمنا تا تيو ده حكمنا تابدار حكم ده دوار حكمنا نبا ده حكمنا ماولي نو وَلَا تَوَلَّوَنْ أَمْرِ الطَّاعَ وَلَا تَوَلَّوَنُ او ماولي ده حكم ده تابدارينا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُنُ اوال داده چه او ري تاسو تاسو يو ري دون کی فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا او مكيغي بشان داغ كسانو شوايا غي شوارد المنغا وهم لا يسمعون او دي مرينا هذي اوردلو ننارد الدير خدي قالوا سمعنا نوي شمنغا واردل وهم لا يسمعون او دي ناوري نمطلب شواري او عمل بيونكي ندا فناوري دوباني ساب دي قرطبي وي لا يتدبرونا ما سمعوا سوچ نه کوي پاغه کې څه اوریدلی دي نو بس دا څه دلګه چې نه اوریدلی نو یا ولا يسمعون ما لا يجيبون او لا يطيعون قالوا سمعنا ذي من غاوردل قوم لا يسمعون او دي تابعداري نه کوي مرینا هغه بوختانه وي سړی ته خبرو کی پهله کنه اورز ما دا خبرانه او خاوري خدا اوریدل نه مراد د بوختانون بنه چې اوریدل په معنی د منلو راضي نه راضي پہلے کہا ورینا دا خبرانو خووری خدا وردون مراد سی مانل سامع اللہ لمن حمدہ عجاب اللہ لمن حمدہ فهم لا اسمعون او دی قبلینا او منینا ان شرط دوا بیعند اللہ یقینا بدتر بزندہ سارو کے عند اللہ دا اللہ پنیز باندے اصمو کاندی اور بکمو گنگیان اللذین آغالا یا قلون چوئی پوئی گینا ان شر الدواب عند الله اول کافر پسلو رخپیزو کې کو چار پایانو کې کو بسارو کې او به بسارو کې بټولو کې بدتر کو ټولو کې سکو بدتر هغه وای نه وای دا چې کمنو دغه دی اور رسیدلې دی وای جعلهم من جنس البهائم ثم جعلهم شرها لانهم عاندوا بعد الفهم وكابروا بعد العقل اللہ دے سارو نکرل او پا سارو کی دے طولو نبتر کرل ثم جعلهم شر رہا ذکر لے انہم عاندو ذکر دے زد کردے بعد الفاہمی پس دے پویدونا خپوشو بیاست کی وکابرو بعد العقل او زان غد گنل دے پس دے پویدونا خپو مسئلہ پا قرآن پویشی او بیام نمانی اسمو کاندی والبکمو گنگیانا آکسان چه غی پویی گینا فرو علم اللہ و فیم خیر اللہ اسماهم او کم علمی اللہ تا پدئی که خیرن انابت و را کردی دل حق تا لو علم اللہ و فیم خیرن کچر تم علمی اللہ تا پدئی که خیرن انابت و مین دا حق لا اسماهم خام خا اورو لبی ویدئی تا اورو لبی ویتا ولو اسماهم او که تشورو لوی دیتا بیده نابتنا توش دو غوگونو او ریدلوی او نابت پکینی و مینه پکینی لطولو خامخاوڑ دی و هم مورزون او دی وی همیشه راز کو ان کی کالا تا معلوم وی انابت مطلب دا دی چه ده کم شی پا قرآن کی اویلی شی چه ده اللہ تا نده معلوم نو اغا یینا ای مطلب دایی ده مطلب دا دی چه دی که انابت نیشتا دی دی که انابت شتا دی نده سرا اغا ده حق مینا او ده حق طلب پا دی که نیشتا دی نو دی تا اللہ ناو ری زکر که بی ده طلب نو تواو ری نو اوڑی بنو فائده ده اوڑی دو نیشتا دی نو ده استازو شکلی اول نده خواه لا اسمع هم ولا اسمع هم تاسو مکرر دی بیا هو لا علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم مورزون هدا اوس ساقط کا معنی بس شي ولو علم الله فيهم خيرا کلا ته به معلوم و انابت ندی باوړ دل و راز وکونو نتیجه صحیح ده ها کلا ته نه چه انابت پکې نه بیا وړي نو دغه غلط ته شرط شکل اول نشته تکرار ده هدا اوس ضروري لفظنه مانن لا اسمعهم او لا اسمعهم لفظن یو شان دي خو معنا بدله بدله ده اول کې لا اسمعهم کې اوریدل مراد دي زړه او دویم ولو اسمعهم کې اوریدل غوګونو مراد دي بغیر د زړه نه چې انابت وکینی او طلب وکینی نو حالت اورول د طلب او دلته به اورول د به طلبه فرق دی وکي ولو اسمعهم او کارول الله دې ته به طلبه لطالله انو خامخا دیبا اوڑی دلیو فی الحال واهم مورزون او دیدی همیشه یراز کون کی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم درم قانون درم صفت ده مسلمانانو والا ربهم یتوکلون او پر اخفل بانیزان سپاری والا ربهم یتوکلون او پر اخفل بانیزان سپاری نچه اللہ بانیزان سپاری نو چه اللہ در تصوی او دا آغا پیغمبر نو آغا و بیامنی نو دی جهاد مسئله لی چه دعوت در که نو دی جهاد مسئله اومانا قبولتی آو که اعلان در تو که امیر دا پار دی جهاد نو جهاد لوزا نو چه زن سپار پا اللہ نو میدان تبوزی یا ایو الذین آمنو ایمان دارو استجیبو للہ والی الرسول قبولو آلیو که دا پار دا اللہ و دا پار دا پیغمبر اذا دعاكم لما يحييكم قال جراو بری تاسو لراغی مسئلی تا چی جواندی کئی تاسو لرا لما يحييكم آغی مسئلی تا چی تارا مدد کئی اذا چی لیوحییكم چی جواندی کئی تاسو لرا هو جهاد الكفار اغا دے جنگ دے کافرانو جنگ دا دے جواند مسئلہ دا دے مرگ ندا آغی مسئلی تا چی جواندی کئی تاسو لرا یا قرآن مراد دے قرآن سڑے جواندے کئی او من کانا محتن فا یینا ہو و جعلنا لہو نورای ہمشی بی فی الناس نو دا مد قرآن لما آگی قرآن تا جواندے کئی تاسو لرا یا مراد تینا علم دے علم والا جواندے دے و بی علم مر دے نو یا تینا مراد شہادت تے لما یحیی کم آگی شہادت تا جتاسو جواندے کئی یا ایمان تینا مراد دے لما آغی ایمان تا طول ججوان مسئلی دی یو غیی کم ججوان دی کئی تاسو لرا وعلمو ان اللہ یا حولو بین المرع و قلبی ہو کتو ہے زمان زڑکی لگ بزدیلی دا اللہ بدا بزدیلی پر نرتو بانے بدل کی خطے ارادو کام وعلمو پوشی یقین اللہ چدے یا حولو بین المرع اگارا پردکی پمیاز سڑی و قلبی ہو دے ارادائی کے فایا جالو خوفان امنان والجمنا جرعاتان اللہ رب العزت دیار بزای امن راولی او دا بزدلائی بزای بانی نرتوب راولی اللہ پردکی پمیان دا سڑی او دے رادائی کے نو یو دا چکتوائی دا بزدلائی نووز اللہ بدے نرکی دوے مدام چکتوائی یرا خیر دے بیا با اوزم سڑکی میدک خیری بیا با اوزم پیر سڑی اوز دے پزڑکی ارادہ دا او اراده دے کڑی دا نرتوب دے پزڑے کے دے کیدے شی دا اراده دا اللہ بیاس کی ختم کی دا وقت نا موقعی نا فائدہ والا اوز دا اللہ بلار کی دا اللہ جنگ دے کافر اللہ اوزا وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبی ہو پوشا چقی اللہ پردکی گی بمیاد سڑی و قلبی ہو دے اراده داغ کی وانو الی توشارون او یقینا پوشی پدے بانے وعلمو او پوشی پدے بانے چی یقینا آغی اللہ تب اور جمع کرے شئی تاسو واتقو فتنت اللہ تصیبن اللذی ظلم منکم خاصا واتقو فتنتان کتو آئی چرا نور کسان او بشی زڑی او بشی وی چی جہاد نکنو عذاب برازی او بیا دا بای آوازی ظالمانو لنی کتو دا کوپر او دا شرک لاس ننیوی نو دنیا با دا کوپر او دا شرک نڑا کشی کتو دا بے آیاتوب او دا بے غیرتای لار ننیوی نو دنیا با دا بے آیا او دا بے غیرتوب نڑا کشی نو طول دنیا کی با فتنہ و مصیبت راشی نو تو بوای چه زبا دا فتنه و دا مصیبت نبات شم نا چه مصیبت بیا رازی نو بیا با آمی بیا با که توم گرو گرا کی گی واتقو فتنت اللہ تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا او یری گئی دا مصیبت نا چه نو رسی گیا کسانو تا چه ظالمان دی آوازی منکم ساسو نی آوازی او دا فتنه نا مرادو افتراق القلمہ وظہور البدع وتکاسل فی الجہاد ساسو کے بعد تسنسوار راشی بدعات بظاہر شی کہ دین خدمات نہ کہ انہوں نے بھی کارونا پیدا شی او سستی و بجان کے راشی وتقو فتنت اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا او بل فتنین مراد کلچر دا کافرو تہذیب دا کافرو چھے جہاد نہ کہے تو کافر و تہذیب بدر کے را خوری گی با بس بیا پکے فرق نہ معلومی گی چھے مسلمان کم دے انگریز کم دے فرق بیا نہ معلومی گی بیا وٹولو ترہ رسی ظالمو منکم خاصا نہ ورسی گی ظالمانو تا یکی آوازی بے عدد تنہان خود را داشت باد بلکہ آتش در ہما آفاق زاد بے عدد بے آواز اخبر زاد نسوزائی بلکہ آتش در ہما آفاق زاد بلکہ اور پٹول دنیا کی اوکری طول دنیا کی اور کری پیسا شیخ سوی جی پینڈا شیخ رحم اللہ فرمائل چھے چر سی تے مر سی تے نال اور بکڑ سی نو دادا چر سی تے مر سی تو نال اور بکڑ سی چر سی تے چھے تکلیف رسی گی نو خواک و سرنور تو بیا رسی نو خاصتن یکی آواز وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ او پوشی یقین اللہ سخذ آب والا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلُونَ کتوائی چی اوزم خومنگا لگیو اوزم خومنگا لگیو نو اللہ وی تیر وقت رایت که کنام یاد که آغا وقت انتم قلیلون چی وی تاسو لگو مستضعفون فیرده کمزوری کنل شیپز ما که تخافون آئی رده تاسو این تخطف کمون ناسو چی وابنه تاسو لگا خالک یو بکی تاسو لگا خالک او با شکی یعنی یو بکی وابانه تاسول را خالک فاوا کم نو زایدر که تاسولا مدینه که دل زایدر که وایده کم منا سریه و مضبوطی کدی تاسو بخبل امداد ورده کم منا طویبات ارده که تر که تاسول را پاک و سیزونو نا لالکم تشکرون ده پارا چه تاسو قدرو که ده اللہ ده نعمتونو نوز قدرو که ده نعمت ده اللہ را بلده تحکاماتو مانا یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله سالورم قانون د جنگ خیانت مکوا سالورم صفاتو والذین یقیمون الصلاۃ مسلمانان هغه وخت اور دی چې پابندی کوي د مانځو چې د الله حکم مانی او پابندی د مونږ کوي اوس به خیانت نه کوي د الله او پیغمبر او تر خپل میانځو به خیانتونه نه کوي ای ایماندارو لا تخون الله والرسول نقصان مکوئی پا حکم دا اللہ کی بے ترک الفرائض چھ دا اللہ فریضی پریدئی اللہ دا بانے کم حکمون مقرکڑی آگا پریدئی نقصان مکوئی پا حکم دا اللہ کی والرسول و دا نبی علیہ السلام پا پری خودلو دا سنت دا آگا و تخونو اماناتکم آن نقصان مکوئی دا زیموارو خپلو اماناتکم آج تاوسی زیموارے در کردی اماناتکم د خپل خپل زموارو الاعمال التي ائتمن الله علی العباد هغه عملونه ائتمن الله علی العباد چې الله به بنديان زموار کړی کوم زمواری الله در کړی دا نوای کی سستی مکو تا ته ویری چې موقع باندې بجان کای نو رسو کی ګما دا در باندې ضروری کړی چې د امیر او د بادشاه اطاعت پکای نو بیا کوي کنه د مسلمانانو د امیر وتخونوا اماناتكم او خیانت مکوئی تاسو نقصان مکوئی تاسو بزیمارو خبلو که او تاسو پوئی گئی نمال لوجب ادا که چه جنگ لنزی او دا اللہ پا حکم کی خیانت که اللہ وی چه اوزا او تو نوزی نوولی پا دنیا مینی نوالمو انما اموالکم اولادکم فتنہ یقینو کئی تاسو چه یقینا دا مالون استاسو او دا اولاد استاسو فتنہ تون دا مصیبت تاسولا چه دین نای کلا بند کرے چه دین نای نبندی نی بیانه دی فتنہ تون دا انتیان استاسو استاسو پار انتیان دی فتنہ تون امتیان دی استاسو حدیث کے رازی الولد و مجبناتون و مبخلا دا زوی اولاد چه دی معشومان نو دا سڑے دلکی و سڑے شمکی نو فتنہ دا استا انتیان دی چه دی گوری چه دا اللہ حکم تمانی او کنو منی وان اللہ اندہو عجر نازیم او یقینا اللہ چیم دے اگر سر عجر لوئے ندی بزائی بزر لوئے عجر در کی یا ایو اللذین آمنو انتا تقو اللہ اجل لکم فرقانا پینزم قانون پا پینزم حکم باندے وامی ما رزقنام ینفقون او آگا چور کرمی دی لرا ینفقون دی لگئی ینفقون چسم والا ورکر دی طاقت میں ورکر دی عزت میں ورکر دی مال میں ورکڑ دے جائیداد میں ورکڑ دے دے دا اللہ پا دین باندے لگئی نو چھ دا صفت در کراغے نو اس با دے اللہ خصوصی امدادو کی خوز دا اللہ رب العزت پلا رکی و دا اللہ دین تا ملاتر شا اے ایماندارو انتا تق اللہ کو یرگی تاس دا اللہ نا نیر دا اللہ نا دے دا صدا انتا تق اللہ کو یرگی تاس دا اللہ نا یا جل لکم فرقانن یعنی زان بچ کی تاسو دا خلاف دا حکم دا اللہ نا چه اللہ وی میدان تا اوزاو تا اونوزے اللہ وی جہاد لاؤزاو تا جہاد لنوزے یا جل لکم فرقانا چه تا اوہ تلے زان دے دا کی خلاف نا بچ کو ان تتق اللہ تو یرے گی تاس دا اللہ نا یا جل لکم فرقانا او بگر دی تاسو لرا فرقانن امداد خاصا خاص امداد فرقانن دم فیصلہ فرقانن فیصلہ دنیا و آخرت دنیا کے ہم تاوڑ کی او آخرت کے ہم تاوڑ کی دوڑ کے ولی اڑ کی یا جلکم فرقانن او بغیر دے تاسل اللہ فرقانن فیصلہ دنیا و آخرت بل دام دا فرقانن مخرج من الشبہات وشران لصدور اللہ بہو گردی تاثر را جدائی شکون بدل اللہ ختم کی او بل ادا یا جل لکم فرقانن او بگردی اللہ تاثر را فرقانن یو جدا حیثیت و دنیا کے وری جدا حیثیتی خوچ کل تد اللہ نو یاری دیو میدان تمخ کشوی میدان تمخ کشوی دخپلو دخبل و اسلاف و تاریخ و گورا آغا وقت رایات کا انوس بدل افسوس درشیم او زمانہ کیا ہوا جب میری آہ میں اثر تھا یہی چشم خون فشاتی یہی دل یہی جگر تھا سشو آغا وقت او زمانہ کیا ہوا جب میری آہ میں اثر تھا چیز ما فا افسوس کے باثر ہو ما فریاد اللہ تو کو ناغی فریاد کے باثر ہو یہی چشم خون فشاتی یہی دل یہی جگر تا دی وینا کے زما جذبہ او یہی دل یہی جگر تا دا زڑو دا سینا خسود اللہ دا حکم تابداری وا ما اللہ رب العزت امدادو نا کولو یا جال لکم فرقانا او بگردی تاثر رائی او جدا حیثیت پر طول دنیا کے طول دنیا کے بری جدا حیثیتی او دا چھ مسلمان پا خپل دینو پا قانون بان اکلاک شو ندیا بری جدا حیثیتی نو دا یا لگا نمونه اللہ دا طالبان دا دورو خولا اللہ ری بیا غشانتی حکومت پر طول دنیا باندی راولین یا جال لکم فرقانن ویو کافران کم سیعاتکم اولر بکی اللہ استاسون مصیبتون استاسو ویغفر لکم و بخیتاسولا واللہ ذو الفضل عظیم اللہ نے خاون دا فضل لوئی وید یم کربک اللذین کفرو لحزبتو کا یقتلو کا مخیوی یا جعل لکم فرقانا او بگر دی تاسولا جدا ایسیات او بگر دی تاسولا خاص امداد ناغی نمونا وایزی هم کرو بکل لذین کفرو لیوز بیتو که یقتلو که یخرجو که مکی مشرکان کافران راجمشو مشوره کولا طول تبر لسوی خو قرشو تینوی لیزه که خود نبی علیه سلام تبرو نه تبر راجمشوی او نبی علیه سلام تای مشوره کولا پا دارو ندوه که ناستل طول متحد و قوای متحده ناستوا اجلاس شورو چه ده دی الگ سغور پا کار ده ده یو بابا راغی دروازی تاو درید پی ور را تا کلاو کاغو تاوی نوی سنتری اولادو پا دروازا پی نبایی دن نخوچ کمدنو دقا ده اقوای متحده اجلاس غرد غرد خلق ناستی او تا تا پکی دی اجازت نیشه دی تا خوزمیداران خلق منگا نپریدو اقا تا در سبارک اجلاس ده وی چه در سبارک ده ما تا پتا ده زوم آقی غم را وڑه ما دقی بیکر زمام ده دقی دشگرد نزوم تانگیم دا کم دشگرد تا چه تاسو مشوره کوئی کنا ده نزوم تانگیم وی خوی را پره ده دا خوب غم شریک ده راو راوی دن نکی وی بابا را دن نکو بابا توی تا کم زین را غلی بابا و تویز ده نجد دالاقی ما کمی نجد دالاقی نر آغلی ما آنو استاسر غرز ده وی اتاسو چی پکم غم که راجمی پده که زوم راجمی ما سرم غد پی کرده چه دا داغ چرت زمان ملک تراو نرسی دا زهر زمان ملک تراو نرسی وی خدا که نه مشوره کونو مشوره کولا یو سڑی مشوره ورکڑا منگا طول نه هٹا بریو دا سیوو کو دا سڑے با دا باجوڑیانو خبر برم تکو راو بے تختو او بے تڑو بس خبر ختم دا تڑو بے او بے تڑو بس زان سر بے راو تختو او بے تڑو ناغا دا سی مشورہ پی کیده ہوئی دا مشورہ پی او کئی نو مشورہ پی کیده نجد بابا لا خبر رالا نجد بابا سترگو کیوخ کی رالے پی ما خوئی کتا سو خیاری نو چه تاسو ده او تڑه نو ده ده سوکشته که نیشته ویشته کنه نو خواقی برایش نو پرا بینزی کنه نو سو فایده اکڑه تاسو ماشاءالله ماشاءالله بابا لالا دیر بسیرت ور کرده بابا دیر اخکول خبره ده اکڑه دویم کس پاسه ده اگوی دستی باوکو چه نو تبریو بند باوتوکو و توایچ ده بکلی کنی او بیشدو او بیشدو ده کلی نه بس من کلی با تی پا آرام شی مشوره پی او کئی وی نو مشوره پی که در بابا خوالا خبر آلا نجد بابا ترین چی پا جڑا شو بابا اولی بابا وی مال غم گو ری تاسو خی نه تبری مقابله کول شی تاسو تی تنگی راو بیشده نزو بسو کم وصرالتا کدا ما خواه تراو رسیده نوال تا بزار خواری کی ملگری بتیار کی بتاسو باملو کی بیا بدن دازای والی نو فایده سشوا واہ واہ واہ واہ آفرین بے فکری غلام جان زبردست خبر ہے زبردست خبر ہے بابا جی تا حسام پی ایچ ڈی کرے وے بابا جی تو خڑے قابل نہیں بس بابا جی بھی منگا دولستانی کا گولی دی دا چلے واغ چلے خبر ہی کولی بیا خبر شروع دا ابو الحکم پاسے دا چدی وتا ابو الحکم او اسلام وتا ابو جہل وے دی وتا فیصلو پلار وے او اللہ وے جہل پلار دے آغا پاسید آغای زمان خواه خدا ده کنا چی منگا نه تبریو سو نه تبری ده نه تبرو نبا یو یو زوان را پاسی سو را یو یو بس دیرم نه یو یو زوان برا پاسی او ده دبانه با حملو کی یو حمله یو گزار با پیو کی طول با ایک دو تین با دز گزار با پیو کی نه ده گزار با نو دی نه کسان نشی مڑولے او د نه ټبر دشمنی نشی کولے خودی و پیسی زمان نگواری نسا خبر دا بس نه وارا ټبر و پیسی راجا بکو پیسی بلور کو روغ بکو بس خبر با ختم شی دی دن بم خلاص شو او بس کار با پیغم شی پی مشوره پیو که خود نجد بابا نتا پوسو که غدیر خیخی مشوره ور کئی نجد بابا تبی بابا جی ستاب کس خیال لے وی ار رأیو هو ار رأیو یارا خو کافر مشوره دی اکرنو هر یو وی چه کمدنو وی دغا دغا کی چیز دغای ما وی صحیح سره خو چه کمدنو دا دی مشوره هم صدا عمل پیو کئی بسنو نجد بابا تا سو کی نجد بابا حال نوی چیز سو کی ما نجد بابا شیطانو د نجد بابا په شکل لاغله شیطان د نجد بابا په شکل لاغله شیطان ممستا خلاف مشورې لرازي او په کمکینی شیطان چې دی وسره سي دی شیطان نو د بدن تکلیف هم رسي د مال تکلیف هم رسي او چیر چینو هغه کوي نو دا هغه واقع ته اشاره ده بس دای مشوره وکړه نه کسان برابر کړل او راو دغه شو سحر وختي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت واقعا سوره توبه کې را روان ده خو نبی علیہ السلام سهار وختي را روان شو چې بار راووت د کورنا چې ګوري نو نه کسان چې کمنو ناشتي ما اوتوري وسره دي ناشتي یوه پکې کاکاجیم نه بلاهبو اپ کېم نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام شګه راغستي کنه اړي ولې په سر کې لګي واچولې چې دله سره نه پیژنې په سر باندې به تاري تعلقے والا پسر بانے کے خود ٹولو باندے او لارتے نا آپ اللہ سات تیر شو یا رنائیو لگے دا ساڑے راگے یا اللہ دا سلہ تور کی دشاہ دا گاڑے پیرو رے تا اسم مراقبہ یہ ذکر کہوئی کہ خوب در غلے کسی چل لے تو چل لے پس سوم دے والتا سرون ورکڑی دی چپ شا منگا محمد پسر آگلیو پاسی دا لگانو محمد پسر آگلیو تو چل لے ما بیولے وقتی تلے بچ تاسو دلګانو وی څنګه وی ما ورته کتل وی تاسو له سرونو باندې خارم واچوري کې نه سرونو خپل ګوري چې دا څه کتل رښتیا په سرونو کې خارې یا خدای پاک څه کاپر او شوا پیدا څه کاپر او شوا یو ویره نه نه غدن نه راوته نه وی زه یقین خاص کئ نه ور چلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کټ کینو علی رضی اللہ تعالی په کټ کې ناستو هغه ته وسه چلل یو وخت تله سارو وخت تله هغه واقع الله ذکر کئ دای سکول او الله سکول دای د وړلو بندوبست کو او الله د خلاصولو بندوبست کو بندوبست د چاو چت شو د الله وای ز هم کرو به کله دین کفرو واکه چې جا جوړ کو تا باندې آ کسان چې کوفر کړو لید وی تو کا یقتلو کو دا چوتړی تالرا او یقتلو کا یو ونی تالرا او یخرجو کا یو شړی تالرا دا یقتلو کا مشوره رستانه وا خدای په منځ کې ذکر کړی چې بدی اتفاق راغلو او یقتلو کو یا ونی تالا را یو خرجو کا یا شڑی تالا را ویم کرون ویم کرو اللہ فکر مکا دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تار است دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تار است که دشمن دی مضبوط تی خساتون کستاد آغنم سدی مضبوط تی ایدی هم کو ویم کرون ویم کرو اللہ دی بندو باز کو دو وردو نبی علیہ السلام وایم کور الله او بندوبست کوا الله د بچکول د نبی علی السلام او الله د غره بندوبست کوونکه وای ذات الله له آیاتنا او پاغه کی جلسته شی بدی باندې آیاتونه زمونګه قالون وای د قسم نه آیت کین واورې دل مونګه لو نشا او لقلنا مثل هذا که خوغه زمونګه نو خامخا ویلی و مونګه دې غونتا دا منګلوم راځي سړیا دی وای ز درس کوم از سبق کوم منګلوم راځي ان هذا الا ساتیر الاولین نیدا مگر کسی دا پخوانو ویس باقی قالو چی ویدی اللہم اے اللہ انکان آزا والا کمینا اندک کبی دا قرآن حق دا طرف استانا فانتورا لینا حجارتا من سما نراو ورائی پنگبانی کانی طرف دا اسماننا او ایتنا بی عذاب علیم یا راکی منگل عذاب دردناک او ایتنا بی عذاب علیم یا راولی منگتا عذاب دردناک قوم سبا یو سړیو هغه معاویه رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شو نو معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته وی وستا سودا قوم ډیر کما کلو قوم سبا والته وی ستا سودا قوم را ډیر کما کلو وی دی وی چې ربانا باعد بینا اسفارنا الله زمونږه مزلون لری کا مزل وی نزدی پڑاونو آنوی اللہ دی که لریوال راول دا چه سڑی پا با یابانونو کی گرزی او خوشکو که روانی بڑا مزا کرسی لکا وی اللہ دا لری که وی دا دیر کم اقلو آغا سبا والا وطوی ستاسو دا قوم ندیر کم اقل نو معاویه رضی اللہ تعالی تو ستا دا قوم ندیر کم اقل نو وی اولی وی ستا قوم والا سوی چه انکان آزاو والحق کامینا اندیک اللہ کدا قرآن حق سار طرف نا نو پا مونگ بانی کانی را ہوا رائے والک کا حق نو کانی را ہوا رائے کا حق نو بیا مونگ منو نوی کا حق نو پا مونگ بانی کانی را ہوا رائے وی ستا دا غینا زیاد کم اقل نو معاویه رضی اللہ تعالی سخت ملامت اکڑم وی زو نور چادا سنو ملامت اکڑا لکتا غسری چا ملامت اکڑم فام تیر علینا حجارتا من سما را ہوا رائے پا مونگ بانی کانی دو برنا اب اتنا بیعذاب علیم یارا ولی مونگ تا عذاب دردناک وما کان اللہ علی عذاب هم نو اللہ علی عذاب ورکی خود تو خود تلک بیار تشکانا ترغیب علی حجرت وما کان اللہ علی عذاب هم اللہ علی عذاب ورکی خود تو خود تلک بیار تشدی پا خبال غوخ تلی دا غذاب نو چه تپا کی نو خو اللہ عذاب نو ورکی کنا وما کان اللہ علی عذاب هم او ندی اللہ چه پا عذاب کی دی لرا او تی پدائی کی وما کان اللہ معذب هم او ندی اللہ عذاب ورکون کی دی لرا وامی استغفرون او دیدی بخن غوطن کی دی اللہ نا نو دعا ام نشو یو دا عذاب نبچ کی دل رازی و وجود دا نبی علیہ السلام و انت فیهم چه نبی علیہ السلام شتے او دویم دا عذاب نبچ کی دل رازی پا وهم یستغفرون پا بخن غوطلو بانی او موسیٰ شریر رضی اللہ تعانوم وی امانانی علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دعا ام نو دا عذاب نا دا بچ کی دو دو ذریعی وی یو نبی علیہ السلام او بل استغفار نو اما عهدو ما فقد رفیا هرچی یو انو اغا اوچاد شو اس نبی علیہ السلام پا دنیا باندی نشتا حیات دنیاوی جسدی عنصری نشتا ری کوین بیا با بالا کوٹ زلزل اول راتلام بیا اولی مصیبتو نرازی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود دا عذاب نہ مانے ا دے قوم یستغفرون او بل استغفار پاتے دے نو جو سو پر یو قوم کے استغفاری او بخنہ غواڑی اللہ رب العزت اغا پہ عذاب نہ راولی چے استغفارم بس کی گناہوں نہ کی او بخنہ بس کی میں بیا پہ اللہ عذاب راولی قوم یستغفرون وما لهم اللہ يعذبهم اللہ البتہ دا عذاب شرطوں نے ٹول موجود دی یعنی لائق دا عذاب دی حکنور کی اللہ نو دے دو واجو والنور کی نو وما لهم او نیدی دے سیدی دے لرا چا عذاب نور کی اللہ دے لرا وهم یسدون آل المسجد الحرام او دے بندی خلق اللہ دے جماعتی ذات مندا وما کانو اولیاؤو یو مانم او نیدی زیموار دے بیت اللہ وما کانو اولیاؤو نیدی زیموار دے بیت اللہ دے بیت اللہ زیموار خود ہی نیدی چه دی یتی بنده ای این اولیاء هو الالمتقون ندی زیموار دی جماعت مگر آکسان چه زان بچکی دی شرکا المتقون متقیان اگه با دی جماعت مشری او دی جماعت زیمواری چی نو او دی متقیانوی دانا چه سندر والا دی مندر دی جماعت مشر کردی این اولیاء هو الالمتقون ندی زیموار دی جماعت الالمتقون مگر آکسان چه زان بچکی دی گناهنونا هم المجاهدون من کانو و حیث کانو ابن کثیر وی متقون نمراد وی جهاد کون کی دی سوک چی وی ہو چه کم زیی این اولیاء هو الا المتقون یا اولیاء هو زمیر اللہ تراجی دی اونی دی دوستان دا اللہ چه عذاب و رنور کنو دا سزا اللہ دوستان خونی دی این اولیاء هو نی دوستان دا اللہ الا المتقون مگر آکسان چه زان بچ کے شرکا ولیکن اکثر ام لا یعلمون لا زمت دلا جہنم جہنم خبیث من الطیب لیمیز اللہ الخبیث من الطیب دا چجدہ کی اللہ پلیت لرد پاکنا من الطیب دا پاکنا ویچر الخبیث بازو ولا بازن ندا کافرانو دا جہنم تدتلو وجہ ذکر کئی والذین کفروا الی جہنم یحشرون کسان چی کافران دیدی با جانم تو واپس کڑیشی ور جام کڑیشی اللہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب داش جدا کی اللہ پلید لرد پاکنا الخبیث المؤمن الکافر او الطیب المؤمن او بلد آمدا الخبیث نمراد آغا مال چی بگناہونو کے لگے دلو او دا اللہ دا دین خلاف خرچے ہو او ات تو ایب چپنے کو اعمالو کی کم مال لگے دلے ہو لیا میز اللہ الخبیث من ات تو ایب دا ججدا کی اللہ پلید لرد پاکنا ویجا الخبیث باز او علا بازن او کی پلید لرد باز او زنے دینا علا بازن پا زنو باندے دیو بل دا پاسے کی فیر کماؤنو ڈیرائی کی دلارا جمیان ٹولا فیر جالاو فی جہنم نو کی دلارا بجہنم کے اولائی کا هم الخاسرون دا کسان چی دین ہم دیدی تاوانیان قل للذین کفروا انتہو یغفر لهم ما قد سلف وائی کافرانو تا انتہو کدائی منشد کفرنا جنگ مسلمانانونا یغفر لهم ما قد سلف او با بخلش دی تاغاش دی کم مخی کڑی دی و این یعودو فقد مضت سنت الاولین او کدی راو کردی دل کفر او شرک تا یا و این یعودو کدی راو کردی دل جنگ مسلمانانو تا فقد مضت سنت الاولین یقیناً تیری شوی دی طریقی دا عذاب دا پخوانو دا عذاب طریقی تیری شوی دی اوم پا دنیا اوم پا آخر یعنی بل احلاک فی الدنیا والعذاب فی الاقبا طریقی دا پخوانو فالا کولو پا دنیا کے والعذاب فی الاقبا او دا عذاب پا آخرت کے فقد مضت سنت الاولین یقیناً تیری شوی دی طریقی دا پخوانو قوانین دی زدکڑل او دا کافرانو انجام دی معلوم کو اس وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ جانگو که دی سرا حتی لا تکون فتنہ تردی چه پاتنشی شرک دنیا کے حتی لا تکون فتنہ تر دے چپا تنشی شرک پا دنیا کے وَاَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اَوْشِ عَقِيدَ وَتَعْبِدَارِ تُولَا يَوَازِ دَبَارْدَ اللَّهُ اے لا يوجدو فیهم شرکن قاتو مداری کوئی اے لا يوجدو فیهم شرکن قاتو شرک اڑو پا تنشی پا دنیا باندے مکمل ختمی گی نا نو جہاد ختمی گینا چھے جہاد دے منسوخ شی دانا چھے قادیانے راپا سیوی جہاد منسوخ دے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ او شی تابداری او دے جوان تیرول قانون تول یکی آوازے دے پار دا اللہ فائن انتاو فائن اللہ بما یعملون بصیر فائن انتاو نکمنا شدائی یقینا لاش دے پاغبانے چکے دے نلی دن کے دے فائن تاو اللہ فعلمو ان اللہ مولاکم او کواڑی دل دے دا اللہ دے دیننا فعلمون پوشی ان اللہ مولاکم یقینا اللہ دے امداد استاسو ستاسو امداد با اللہ کی وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ کواڑی دل دے استاسو نا کواڑی دل دے دین دا اللہ نا نپوشی ان اللہ مولاکم چی یقینا اللہ دے امداد استاسو نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا اللہ و نعم النصیر اللہ مخصوص بالمدح حذف تھے نعم المولا اللہ و نعم النصیر اللہ نعم المولا سخیستہ دے المولا مالک و نعم النصیر او سخیستہ دے امدادی نعم المولا سخیستر دوست لا یزیو من تولاہ نزائی کی آغا سوک چھ دوستی اکڑا دا اللہ سا اللہ دا غصر و نعم النصیر و لا یغلب من نصرا او نکمزوری کی آغا سوک چھ اللہ دا غی امدادو کو و نعم النصیر سخیستر امدادی دے اللہ دیز ہے پوری پنز قوانین او دعوت سورت اعلان جنگ اغا بیان کو چه وقاتلوم حتی لا تکون فتنه بیاد غریمت تقسیم او نور قانون ده جنگ او دفات ذکر کئی منسکو بسم الله الرحمن الرحیم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر پینز قوانین دے جہاد او پینز صفات دے مسلمانانو اغای بیان کل سرد اعلان جنگنا او ذکر کئی اتاسو ده غنیمت بارا که تپوس کرو ناول اصلاح ده نیت و اوز داغ سوال جواب او بیام دا ذکر کئی چه غنیمت اختیار دا اللہ ده ذکر خاص امداد دشمن تا مخامخ کول او باغز و رور کول دا اللہ کارو او بیاش پگم قانون تا میدان جنگ ذکر کئی بیا زورنی او ترغیبات وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ پوشی یقینن آغا چه حاصل کئی تاسو آغا چه غنیمت کی واق لی تاسو سسیز نام یقینا اللہ لرائی پینزم دا و نبی علیہ السلام لا او خپلوانو لارا والیتام والیز القربا او خپلوانو دا نبی علیہ السلام لا والیتام و یتیمانانو غریبانانو لا و ابن السبیل و مسافر یعنی سرکاری وفدونا و ابن السبیل سرکاری وفدونا برازی لاغیر طول و خرچه خو نبی علیہ السلام نیشی برداشت کولے دا مال غنیمت نده دا سرکاری وفدون و جرگو دا ای خرچه برداشت کولشی این کنتم آمنتم بالله کتاسو ایمانی پا اللہ بانده و پا آغا بانده چرا لگلیو اللہ پا خفل بانده بانده یوم الفرقان پر از فرقان فرض د بدر باندې پا غرض چې او ځای شو دواړلې التقل جمان چې او ځای شو دواړلې په هغه امدادم یقیني چې دا الله را لګلو نو د غنیمت اختیاروم دا الله والله على كل شيء قدير او الله دې پاره سبحان قدرت والا اذا انتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوات القصوى پاو کې چې وای تاسو پاغاړه نږدې باندې مدینې ته وهم بالعدوات القصوى دې پاغاړه لري باندې ورغ بو اسفل منكم او قافله چې وانو الله دې طرف د تاسو وا الله ته جنگ دومره خوخته چې مکمل د جنگ او د جهاد نقشه پیش کړي تاسو مدینی ته نږدې وي او کافران د مدینی نه په لری طرف باندې وو او قافله چې وا نو الله دې طرف ته د دریاب غاړې ته روان وو پورا نقشه وي او بل ادا چې مرکز مکه خو جهاد کې د مدینه نه او اسلام خورشه د مدینه نه نو اوس مرکز مدینه دی نو حساب د مدینه نه کوي دا نه وي چې مکه ته نږدې وي د مکه نه لري وي خو د مدینه نه نږدې مدینه ته نږدې وي د مدینه نه لري وي نو حساب مدینه ته کوي ورق بو اسفل منکم او قافلہ لاند طرف ستاسوا پلو تواتم لغ طلبتم فی المیاد کتاسوا دے گٹ او گاٹے کڑو یو بل سرا کلوزم کڑو دے یو بل سرا چفلان کی ٹیم لراو زی لغ طلبتم فی المیاد خام خواہ اختلاب بکڑو تاسو پو آدا کی اختلاب بوم کڑو پو آدا کی بس داد اللہ حکمتو اللہ بی وعدی جمع کڑی وعدا نو اللہ یو بلتا مخامخ کڑی ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفولا لیکن اللہ چدین فیصلہ کی اللہ لیقضی اللہ دو پارا دی چی فیصلہ کی اللہ دیو کارو کان مفولا چدی آغا نافذ جمع بینکم بلا میعاد تاسوی بی وعدی جمع کڑی لکه د دین ارستو بیا د بدر نه چې کله کافران لاړل ابو سفیان وی خالکو تا چې څوک وا لام بیم نه چې تر سو پورې موږ د خپلو وجل شو بدل نی اغسته بیا ځان تیار کو او د بدر نه دوه میاشتې پس راووتل دوه میاشتې پس د بدر نه راووتل یهودی سرائے سشپے اکڑے و جا مسلمانان پی لگون تا کستر گی رابرن دیکڑے و راواتو تا تیار شو نو دی بیاو تختی دل اغی تا غزوات و سویق وی لکی گی تیار ساتوان تی پاتی شیو ساتوان زان لارس برابر کڑی و خوراک و چا مسلمانان پی ستر گی برا گی برو گی کڑے او خلکو تاوی چیز مری در بانی را روان دی نو با دق کشان تیو تختی دل او لاړل بس دا خو الله فیصله کړی وا چې تاسو به د بدر مقام کې بیوادی جمع کوم لیالک منالک ام بینا دا چې تبا کې الله سوچ چې تبا دې په دوازه حوالی د دلیل نه ام بینا یعنی بعد وضوح دلیل لیالک منالک دا چې کار هلاک کې الله غسو کو چې تبا دې ام بیناتین پاس در کارا کدو دلیل نا او جوانده کی اللہ آسوک جو جوانده ہو ام بیناتین پاس در کارا کدو دلیل نا یعنی کافر مخ کم تباو نوچه او سخ تبا کی مومن اسم جوانده ہو نوچه دنیا تیخ کارا کی و این اللہ لسمیون علیم او یقین اللہ چدنو خام خواده وریدون که پویا ذات ازوری قوم اللہ فی منام که قلیلان باو اکی چو خودل تاستا دی اللہ از یوری کا هم اللہ باو وقت کی چو خودل تا تا دی اللہ اللہ دا تا دی اخول فی منامی که قلیلان پا خوبستا که لگو والا ورا کوم کثیر الله فشلتم او که خوله تاسو دی ډیر لا فشلتم خامخاس شی بوئی تاسو والا تنازاتم فی الامر او خامخا اختلاف بکړو تاسو په کار د جهاد کې بیا می چې دا ډیر جنگ وسره نه کوو ولکن الله سلام لیکن الله ساتلی تاسو د بوز دلای اختلاف نه لیکن الله ساتلی تاسو سستای اختلاف نه انه علیم بذات صدور یقینا الله له پوها پراز شنو باندې وای زریکوم مذل تقیتم وای زریکوم هم او پاو کی چې وی خود لای تاسو دایتا وایز یوریکوم او پاو کی چې وی خود تاسو ته دای کوم مفول اول هم مفول ثانی پاو کی چې وی خود تاسو ته دای اذل تقیتم پاو کی چې تاسو مخامخ شوی فی عینکم پستون سترګو تاسو کې قلیلان لگا ویقللکم فی عینهم او لگه کڑی تاسو پسترگو دے کافرانو کے لی اقضی اللہ امرن کانا مفعولا دا چه فیصلو کی اللہ دا آغا کارو کانا مفعولا چه دے نافذ تاسو دے کافر استرگو کی لخ کار اکڑی او کافران استاسو پسترگو کی لخ کار اکڑل یو بل تیلک کڑل لکا منگویلیو چه ابو جهل وی جنگ تا ضرورت نیشتا ده جنگ تا پکی ضرورت نیشته خوب از ورشی و راوینی وی داستی دی خوی اصو کسان دی راوینی وی او مکه که و سروال بیالا بی کئی ابن مصر